Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dash with skates aflash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Hallå och välkomna till veckans NHL-podcast. Jesus heter jag. Idag har jag med mig min eminente broder, Esox Lucius. Hej. Hej, hej. Hur är det med dig? Ja, det är bra. Yes. Det kan fortsätta. Tar man också. Jajamensan. Jag har även med mig den notoriska glitcharen, Rickster. Hur är det? Nej, stäng av det där nu. Tack så mycket, tack så mycket. Bättre introduktion den här gången. Jajamensan. Och så har vi även med oss argentinaren, Messi. Jonas. Nej, Jonas Stavare. Han gillar inte att säga Jonas Stavare. Han vill heta Freshman. Mitt Freshman. Det börjar bra här. Hur är läget med dig? Jo, det är bueno. Bueno. Är det RS Mariposa? Ja, och din mamma. Och det sta Messi? In de heladera. Okej. Ja, som ni ser då ett härligt gäng här samlat, redo att snacka och raljera över IOLs och NHLs alla hörn och kanter. Börja dagens podcast med att gratulera Kribba. Han som vann då i lördags i webbhallens officiella NHL-SM. Han slog ut hela Xbox-gardet med Chimera, Floorbandy, Jonas, Jesus, Bastian och Lyttbacka. Det är grymt imponerande faktiskt. Grymt imponerande. Att vinna faktiskt som PS3-spelare då på med en Xbox-kontroll, det är fantastiskt. Jag vet inte, de streamar de här webbhallen. Var det någon som såg det eller? Ja, med stor besvikelse. Jaså? Ja. Okej, vad upplevde du då? Liksom? Vilka match var intressant att följa? Så? Vem tyckte du spela roligast och bäst? Jag ska säga, den som spelade roligast, det var ju faktiskt Jonas. Också jävligt dumt, om jag ska vara ärlig. Det var liksom, han ville bara styla när han spelade, du vet. Han gjorde en foppastraff och en hoppstraff, du vet. Det första är... Nej, det var... Men han är jävligt skicklig ändå. Det måste jag säga. Det får jag igen. Ja, definitivt. Han däremot var måste jag säga att din match där, att jag tyckte att du var faktiskt bättre än Kribba. Men ja. Jag tror det är dina högbergsnerver där som avgjorde. Att... Ja, de är ju väldigt kända. Nej, vi klipper bort det. Men som sagt, ja, jag måste säga det. Alltså, jag vet att jag satt och skakade med benet där faktiskt. Och det var inte av nervositet, utan det var för att komma igång i matchen. För att jag kände att det var så jävla tidigt, alltså hela turneringen. Alltså. Mm. Jag hade precis vaknat och sprungit till webbhallens butik, du vet, för att spela. Jag hade inte spelat på en vecka innan heller. Jo, men du vet, det fungerar om du sitter hemma ensam och ingen ser dig. Men du vet, när du sitter i en direktsändning och sitter och hoppar runt. Jag tänker bara... What the fuck? Ja, men grejen var det. Jag visste ju faktiskt inte att det var direkt sent innan du ringde och sa det. Ja, men jag ringde ju dig i varje period där. Jo, men innan det så visste jag inte det. Man kanske inte tänkte på det. Man var så inne i det där och försöka vinna och sådär. För att, men det var kul. Det var ju många, många profiler där. Bland annat Bastian och Chimera och Maoni. Nej, ja, Maoni var där också. Och Floorbandy och... Så att, det var en succé. Ja, nej, men som sagt, Kribba vann ju. Och vann därmed en resa värd 20 000 till en NHL-match då, då. Och tydligen, vad skulle han, tror han skulle gå och se, vad var det, Washington mot Rangers tror jag, i New York. Skulle inte jag valt, jag skulle ha valt ett annat lag givetvis. Jag skulle ha valt Phoenix mot Columbus i en novembermatch. Mm. Ja, vad skulle ni valt att se? Jag vet inte, jag tror jag, ja. Eller ja, vi kan ta Jonas först tycker jag. Ja, Flashman. Flashman. Vad jag skulle se. Vi envis som jag kallar han Jonas. Okej då Cornelius. Ja, vad ska, om du fick se, om du fick se en NHL-match, vilken skulle du vilja se då och vart? Vart? Ja, det var en svår fråga. Mm. Jag skulle ju, jag vet inte, Los Angeles Kings kanske. Det hade varit i Los Angeles mot kanske Anaheim, ett så här där västkust derby, kaliforniskt derby. Ja, det är ju bra väder om inte annat. Ja, så att man kan gå ut och ta sig bärs och kanske simma ut i hajarna och kramas lite. Ja, och sen åker du till Disneyland och åker Mr. Pigs nya åkattraktion. har de Disneyland i Kalifornien? Nej, men sa du inte Anaheim eller? De är ju fan två där. Anaheim, ja. Vill du inte se Anaheim? Jo. Där har man ju så vi har ligga sked med Emilio Estevez. Ja, det är också avancerad name drop där. Ja. Mm. Ja. Rex, har du någon sån här match du bara vill se som du sitter och drömmer om på nätterna? Ja, det skulle vara en Stanley Cup-final då. Ja, men det är... Man fick välja. Nej, okej, jag får inte göra det. Nej, men alltså, jag har alltid velat åka till New York faktiskt. Och Madison Square Garden verkar jävla häftigt att vara på. Så en viktig match mellan till exempel Rangers och vad ska man säga, Detroit kanske, som det är ett svenskt lag. Det är så att New York är ju städernas stad, om man säger så. Eller världens huvudstad på något sätt. Och när man är där då ska man ju se någon form av sport. Jag skulle lika gärna kunna se New York Knicks. För att de har den där nya spelaren, vad heter han? Jeremy Lin. Ja, just det. Ja. Jag skulle nästan tycka att det var roligare. För att jag menar, jag såg ändå New York Rangers live i Globen. Och jag menar, jag har sett dem redan. Så att det ska vara nästan roligare att kolla på basket om jag åkte till USA, tror jag. Men en match som verkligen gäller någonting. Och alltså till exempel en match mellan Rangers och New Jersey tror jag skulle vara ganska hett ändå. Det är ändå en slags rivalitet där, så. Mm. Ja. Jag vet inte, men... Ja, nej, men som sagt, alltså, det känns ju lite som att alla vill ju till New York, liksom. Det var ju även Floorbanner, han fick ju väl en resa också. Han tog ju New York mot Washington, tror jag. Ja. Så fast, det känns... Det är ju så att typ en amerikan som åker till Sverige, han åker ju inte till Jönköping, utan han åker till Stockholm. Man åker alltid till den största staden som är mest känd. Guys, I'm going to the globe. Awesome. Nej, men jag är lite på din linje där faktiskt. Just om man åker till New York. Jag skulle faktiskt också kanske hellre gå och se en basketmatch faktiskt. För då får man ju ändå en, alltså, kanske den äkta liksom, New York-känslan. Sitter man på läktaren där med Jack Nicholson, du vet, och en Budweiser. Ja, men alltså man kommer ju så nära spelarna också, du vet. För att de sitter, man sitter på en stol precis vid linjen, du vet. På en hockeyrink, du sitter 7 meter ifrån spelarna. Liksom så här. Man kommer inte riktigt nära, tycker jag. Det är bara för att du gillar att kramas hela tiden. Nej. Men alla stora amerikanska sporter ska jag väl säga är väl värda att se i New York, alltså som amerikansk fotboll och baseball liksom. Det som är stort i USA är väl bäst att se där, ska jag säga. Ja, fast publiken är ju generellt ganska tråkiga som man jämför med Sverige. Men de har ju som sagt, de har ju en kultur av att det är väldigt professionellt, alltså ju spelarna är riktigt bra och så vidare, så att men det vore häftigt. Men som sagt, jag känner lite så här att jag skulle hellre tagit någon så här, alltså originell match istället för just kanske Rangers mot typ Devils. Kanske då faktiskt Columbus eller någonting. Det skulle vara lite häftigt faktiskt. Kommer man in i amerikanska själen, du vet, djupt in i skogarna. Vi ska se Hartford. Låt. De kommer tillbaka. Hartford Whalers. Vilka ska de ersätta då? Det är väl snack om att de skulle kunna få tillbaka sitt hockeylag. Och Phoenix ska ju bort, pratar de om. För att intresset är inte stort där. Det är bara folk med mycket pengar som har råd att ha kvar laget på stället. Men i längden så tror jag inte det är hållbart att ha ett hockeylag i Arizona. Det känns lite för fel klimat alltså. Ja, det känns ju för varmt för hockey. Men det är som jag sa igår, ja. Alltså, NHL, det är som McDonald's. Och sen alla lager som olika menyer. De menyerna som inte säljer, de försvinner typ. Det spelar ingen roll om de är bra eller dåliga, men alltså, det är ingen som... Otroligt filosofiskt måste jag säga. Ja, men det är ingen som är koll. Det är ingen som håller på Phoenix. Hur många känner du som liksom, ja, jag är ett stort Phoenix-fans liksom, det. Men jag måste säga, om det är någonting som också är stort i USA, så är det alltså college-biten. Just i alla sporter är nästan enormt stor. Alltså, jag tror att en college-coach får nästan minst lika bra betalt som en i högsta ligan, till exempel. Kanske inte hockey, men i, jag vet, amerikansk fotboll och baseball. Och jag vet inte om det är så i basket också. Men det är alltså otroligt. Det är väl att de ska hålla hög kvalitet redan från början. Så att de ska ju fostras till stora klubbarna direkt. Jo, men det är häftigt ändå, tycker jag, att... en lägre nivå kan vara minst lika populärt som den högsta nivån. Jag förstår det. Jag menar, hela principen att man går och kollar på professionell idrott, det är, man ser ju massa miljonärer spela sport och sitter man och hejar liksom som en loser. Men att kolla på college fotboll, alltså de man kollar på, de är ju lika liksom, de är ju som en själv liksom. Alltså de har ju inte blivit de här stora stjärnorna, de har ju inte tjänat de här pengarna än. Så att det är på ett sätt, det är ju ganska, det finns ett intresse där. Och det kan jag beundra USA för det finns ju verkligen ingen annanstans. Jag tycker inte att det är så märkligt just det här med college-sporter och sådär. Mm. Men de har ju också en college-kultur där, utöver sporter, alltså man har ju, jag pluggar på Yale, eller jag pluggar på vilket universitet eller college som de kallar det för, där som möjligt, så de har tillhörighet. Det är så starkt insvetsat. Här är det som, jag går här för att plugga, och sen när du har pluggat på universitetet, så det är ingen sportlag kom länkat ihop med skolan. Nu fattar jag inte riktigt vad du menar. Nej, men alltså, just det här med populariteten runt fotbollen i college-nivå är ju att själva skolkänslan där är ju så stark också. Det är inte enbart sport, utan det är liksom, man tävlar mot de andra collegerna hela tiden, oavsett om det är sport eller... Ja, Harvard mot Stanford och Columbus och så vidare. Jo, nu har de ju det verkligen. Det är så mycket större vilken skola det går i. Alltså i Sverige, den enda kända skolan, det är liksom den i Ondskan liksom. Ja, vad heter den här Palmevik på? Det finns ju två stora i, det finns en Uppsala, vad heter den där? Vad heter den? Ja, skitsamma. Men det finns i alla fall några såna här. Vi kan fråga Bull och Mike, han vet. Det kan vi göra, han vet säkert. Ja, nej, men nog snackat om drömmatchen CNL då. Och tillbaka till webbhallen. Men som sagt, det var ju Kribba då, multitalangen från PS3, som även är mästare på Killson då, som till sist vann det, som var bäst när det gällde. Och jag vet att Pulverap var ju överlycklig att en PS3-kille vann, så att det var ju kul. Det var ju kul på det sättet att nu är det jämnt mellan de två plattformarna. Börje var där också, allas våran Börje Salming, och skrev lite autografer där och snackade lite om sin karriär då i Toronto och sådär. Men ja, nej, det var intressant. Sen, kära medborgare, har jag en teori. Som sagt, Kribba vann, och jag vill inte ta någonting ifrån honom. Men jag noterar här att alla som förlorade satt på en och samma Xbox. För det var nämligen så här att matcherna streamades via sport.nu. Zeitgeist 3. Ja, nu är det dags. Nu jävlar ska jag sätta dit. Nej, men så här, för att matcherna streamades, och det var då ett capture card som satt i den Xboxen där vi som förlorade satt och spelade. Och att ha ett capture card med bra kvalitet innebär ofta att det blir lite delay på själva spelet. Och det var delay. Jag kan intyga det. Jag sitter inte här och hittar på. Det här är sanning. Som sagt, jag vill inte ta något från Kribba, men det är värt att tänka på. Sen har vi andra grejen här. Och det var den här kontrollen. Jag vet inte, för nu har vi inte med någon här som spelade från Xbox. Men den här kontrollen som jag spelade med, alltså, den var så dålig alltså. Det var ingen känsla med gubbarna alltså. Det var, jag vet inte. Den var slapp alltså. Själva vänsterspaken var otroligt slapp, och det gick knappt att kontrollera och ha ett solidt spel med den. Så att det var ju lite besvikelse. Men som sagt, jag vill inte ta något ifrån Kribba. Bara lite heder. Så att vi var väldigt duktiga vi också. Jag tror du pratar om en stopp där, men okej. vidare och ja, som ni alla vet, det är vår i luften. Kärleken sprudlar och fjärilarna sjunger vårsånger. Ja, fast här är det vinter på gång. Var bor du någonstans? Jag bor i Buenos Aires, Argentina. Okay. Berätta lite om vintern här. Är det kallt eller? Nej, men det är vinter på gång. Det är vi inte på gång. Betyder det mycket knark då på gatorna? Skottlossningar? Snö och stenskott blir det nog. Eller snö... Hagel, ja, det kan det bli. Okej. Okay. Det ser vi fram emot. Men gå inte in i någon jävla förort där bara, om du är skjuten. Bra, det är ju förorten jag bor. Du gör det? Men ja. du åker väl taxi och så? Du tar väl hand om dig själv? Taxi till och tåg hem. Okej. Okay. Den enda snön ni ser, det är väl kokain som flödar, eller? Nej, men gräs. Ja, vi kommer helt av oss här. Som sagt, våren är i luften. Och frågan är då, för att det är ju då under sommaren så brukar IS Sports och Ramjag Singh, denna briljanta man, börja släppa lite information om den nya titeln. I detta fall snackar vi om NHL 13. Och som vi alla vet, NHL 12 är ett fantastiskt spel på alla sätt och vis. Men det kan fortfarande bli bättre. Så att panelen här, vad skulle ni vilja se i nästa titel? Ja, jag hörde inte, jag var tvungen att hosta lite här. Jag ligger på dödsbädden, jag menar på sjuksängen. Ja, det är inget problem. Ja, vad skulle jag vilja se? Ja, kanske intresserad av att använda egna logotyper vore kanske en rolig grej. Året är 1994. Ska jag gör om det då? Vänta här då. Ja, nu ska jag säga dig. Jag vill ha två ägg och ägg. Ja, nu försvann han här. Alltså, jag har ju sagt det typ 1000 gånger, men jag skulle vilja att så här, de här små detaljerna, att man kan, att när man kommer in liksom på kvällen och spelar så här, på NHL, det finns ingenting att göra. Det är liksom om man sitter och väntar på andra spelare liksom, man kanske gör straffläggning, vet, men det blir bara löjligt hela tiden. Så att det skulle vara kul att ha lite så här minirink och så här, lite ja, roliga spel man kan spela så här. Skill competitions till exempel. Ja, ja visst. Men jag menar alltså, inte bara straffläggning. Det är det enda man kan göra liksom. Det är därför man vill ju inte komma online heller liksom. För det finns ju inget att göra på NHL. Det är bara att kolla stats och vilka lag har förlorat nu. Ja, Northern Stars förlorar med 5-1. Man bara, haha. Men det är så också, vi har ju faktiskt practice mode. Det funkar ju utmärkt. Det fungerar ju inte ens. Ja, det är bara fusk. Ja. Det har ju inte fungerat på 2 år. Så att nej, det är väl det. När det väl fungerar, det är det enda stället man kan briljera på också. Ja, nej men definitivt. Jag kan behålla med. Jag tycker att själva gameplayet är fungerande. Däremot presentationen är ju oerhört tråkig. Alltså. Oerhört tråkig. De här jävla menyerna liksom. Det är, jag vet inte. Alltså, det ska vara kul med The Sims möter NHL 13. Det ska vara kul. Man bor i ett hus, man åker till jobbet. Tränar. Jag möter man Florban King där, du vet, i korridoren. Inne i arenan där. Kan man ha lite trash talk. Du ska väl se hur det är kul. Alltså, så in i helsikes kul. Om man kunde göra en egen arena liksom så här. Allt från omklädningsrum till motståndarens omklädningsrum så här, typ inom matchen man kan se liksom så här, hur det är inrett och allting. Jag menar, det är så här små detaljer och sen kanske man kan liksom så här, bestämma musiken när man kommer in. Musiken när man gör mål. Pompom-tjejerna. Ja. Nej, men alltså vi lever ju i ett samhälle, du vet, som Facebook, du vet, man, allting så här, man, ja, det är mycket individuellt och så här. Så att, ja. Ja, det känns ju spontant som att NHL ska bögifieras. Nej. Ja, men det låter som att du snackar om att det ska vara så här rosa kvinnor i omklädningsrummen och så vidare. Ska man kunna ha... Nej, men alltså lite mer känsla i spelet. Det finns ingen känsla överhuvudtaget just nu. Nej, ja, men alltså du... Det är samma tråkiga meny som man har sett sedan NHL 97. Jo. Nej, men jag tyckte du sa en rätt bra grej där. The Sims möter NHL, alltså. Man åker till jobbet. Alltså till hockeyarena. Det måste inte vara så att man kör byggen eller... Men, ja, men tänk dig själv vad stressigt för det. EHL-matcher, du vet. Ni är 10 minuter sena, du vet. Och sen för att komma till matchen så måste man först... Och börja huset och sen åka till arenan. Och bara det tar 10 minuter. Så då blir man 20 minuter sen istället för 10 minuter. Men alltså det är bara det. Jag tycker bara det, man måste hitta på något nytt kul. För jag menar, serien kommer ju dö om man inte hittar på någonting. Det är ju samma sak varje år. Det händer ju ingenting. Men jag tyckte bara att säga det här med, alltså till exempel Dynasty, om man gör så att man kan göra egna ligor, som du vet när man gör en versus-liga, fast man kan göra det i, som i lagspelet, det är också bra. Då kan man bestämma regler och till exempel till hur många lag som ska vara med och så vidare. Det kan ju också vara ett koncept för EHL, för att EHL ska bli bättre. No need. Och dessutom så lagspelet i sig borde utvecklas betydligt mer, speciellt på online-delen. För första borde man ju fixa servrarna, och för andra så tycker jag att, om jag ser mycket på, jag kollar väldigt mycket på e-sport, allt från StarCraft till Heroes of New Earth, allt möjligt sånt där. Och funktioner som finns där, det är ju alltså att man kan spektata och kolla på matchen utan att spela den. Och det är någonting jag tycker de borde införa. Det skulle kunna främja online-delen otroligt mycket. När då kan man ju liksom, den personen som kollar på matchen streama istället för de som spelar. Och då blir det betydligt bättre om man kan se från andra kameravinklar. Plus att det kanske inte blir lika laggigt. Men ja, det kommer kanske aldrig hända, men det är någonting som jag tycker ska kunna göra saker mycket, mycket bättre. Ja, bra slutord. Tack. Jag har en fråga. Vad spelar ni för spelarbilds och varför? Vi kan börja med Mr. Flashman. Så många namn. Målvakt, hybrid. Back. Då skulle jag köra defensiv. Back. Och sen forward så skulle jag köra tvåvägs forward. Men jag vet inte, det här pratar jag från NHL 11 då, inte 12an. Så jag kan säga att defensiv back fungerar inte på NHL 12. Gör du inte? Nej. Vad trist. Alltså den enda jag känner som spelar defensiv back, det är ju Fergie. Ja, du ser allt. Nej, alltså, man är ju för slö, alltså. Den är för dålig, helt enkelt. Jag frågar, hur är det med att om man ska tacklas och sådär, om man kör offensiv back, tar den tackling också eller? Nej, jag tror inte det. Hur, inte det är jätteviktigt då, liksom, att man kan taktionera sin motståndare? Ja. Jo, där. Fast jag tror alltså, där är man kan ju i och för sig, man måste ju vara ganska stor. Alltså stor och ha mycket kilo i kroppen. Ska man tjockis helt enkelt? Ja, typ. Jag menar, det är jättesvårt att säga. Men det är ju en... Man får ju avväga lite där. Ja. Ja, nej, men det kommer väl lite ner till spelstil också, kan jag anta. Vissa gillar ju att poke. Jag vet att du poker mycket och sådär. Och det funkar väl. Det känns ju faktiskt generellt så att, som att tacklingar i år kanske inte är lika viktigt. Man kan ju även tacklas liksom med 50 tackling ibland. Så det känns lite trasigt i det systemet. Ja, Rexer, vilken spelare typ kör du och varför? På vänstern, som det är min ska säga, huvudposition, så kör jag power forward. Har testat lite två väg och sådär, men och playmaker, men jag vet inte, det som jag gillar med power forward det är ju att man är jävligt bra offensivt, kanske inte lika starkt defensivt som två vägen, men det är ändå, det funkar liksom med pokes och sådär. Och sen tycker jag att de är ganska lika på snabbhet och rörlighet och balans och sådär. Men jag gillar den. Jag har som fastnat för den och spelat den ganska bra tag nu. Så det blir så här, det är min spelstil också dessutom. Var lite tackla och bara köra på snabbhet och kunna driva in på mål och sådär. Även vara tuff i defensiven. Och ja, det är väl därför jag kör. Ja, sen jag kan ju då... För jag blir lite konfunderad här när ni nämner era val. För det finns ju nämligen bara en spelarbild som är överlägsen. Och det är ju naturligtvis... Kan ni gissa vilken? Sniper. Snipern, ja. Offensiv back. Ja. Hybrid målvakt, säger jag. Nej, snipern alltså. Denna fantastiska spelarbild. Den har allt för alla, vet du. Man kan skjuta, man kan passa och man kan poka. Och man kan göra mål och man kan passa och göra assist och... Jag kan teka, jag kan hålla på hela dagen om du vill. Men då, Jesus, då kan jag fråga dig en sak. Vilken spelarklass spelar du? Sniper. Givetvis. Du sa att den gjorde mål. jag skulle vilja säga att Jesus är lite en... han är en grinder i en snipers kropp, skulle jag vilja säga. Välkommen till mobbningspodcasten här. Ja, nej, men det gör mycket skitmål, så att säga. Ja, men om du vill göra skitmål och ska väl, du vinner ofta på just skitmålen. Det är bland annat Power Finland och Norrin Stars är extremt duktiga på. Så ska du köra sniper. Så till alla podcastlyssnare där ute, kör sniper. Till alla fem. Alla fem podcastlyssnare där ute. Två finnar som inte förstår vad vi säger. Det är minus tre de som sitter här inne. Så det är två stycken. Fast Rex, din mamma lyssnar också, va? Ja, ja. Representing. Vänta, vilket sms är från min mormor här? Vänta. Bra podcast. Sniper. Ja, okej. Ja, du ser, vi har ju riktigt många lyssnare. Ja. Nej, men som sagt, vi kan väl enas då att snipen är bäst. Too high as you can't see. No matter how he tried, he could not break free. And the ones they into his brain. Grundserien har varit lång och snart är det då dags för slutspel. Som väntat så ligger Norrin Stars, Power Finland och många andra lag redan högt upp och är klara. Men det finns ett antal lag där som fortfarande måste kämpa om att ta den sista och återvärda 16:e platsen. Och där har vi bland annat DuckTales som har spelat 40 matcher och ligger på 48 poäng. Vi har även Funacom, 32 matcher spelade och 44 poäng. Jag ser även att Blue Egg Yalo, hoppas jag uttalar det rätt, ligger fyr till med ynka 47 poäng på 34 spelade matcher. Det kommer handla om de här tre lagen. Och jag känner spontant där att Punakon kommer knipa den sista slutplatsen. De har ett så pass kompetent lag med en otroligt fiskande finne på centerplatsen, Tibinati, som gör ja, som har potential att göra otroligt mycket poäng när det väl gäller. De har även kompetenta försvarare och duktiga wingers. Så det är ett kompetent lag som jag är säker på kommer att knipa ihop säcken när det väl kommer ner till det då. Ja, vilka tror ni kommer ta sista platsen nu? Ja, personligen så tycker jag bara glad om man släpper Sika här, för att de är så fruktansvärt jobbiga att möta med sina tacklingar. Det är, usch vad jobbigt det är. De är otroligt jobbiga. Speciellt han dubstep-killen där. Han är, jag drömmer mardrömmar han fortfarande faktiskt. Dubstep-killen? Ja. Blue Gallo måste jag säga. Jag är förvånad att de ligger så pass långt ner. De har väldigt många duktiga spelare faktiskt. Bland annat har de den uber fantastiska snipern Maddy Mosquito. Ja, de har även en fantastisk duktig back i Ibis som har erfarenhet från bland annat Northern Stars. Steely spelar där. Våran favorit. Fantastiskt lag. Och att ligga så pass långt ner så här långt in i säsongen, det måste jag säga, det är ytterst överraskande faktiskt. Med ett sånt pass kompetent lag så ska de inte ligga där. Så att de har ju underpresterat Åregröta. Det måste jag verkligen säga. Ja, men klarar de slutspelsplatsen så tror jag att, jag tror de kan bli ganska farliga ändå. Ja, man brukar ju skärpa till sig under slutspelet. Det är många lag som gör det. Och oftast överraskar. Det är kul att se faktiskt. Jo, men hoppas bara att det räcker ända fram. Det får vi verkligen hoppas. Om de inte skärper till sig har de inget i ett slutspel att göra. Men framförallt, de måste ju kämpa nu mot Taktels och Tunacon. Det är ju inga två alltså blåbärslag heller. Så att de har ju en tuff resa där faktiskt. De har en tuff resa. Nej, men om jag ska lisa, jag tror faktiskt som sagt då på Punakon. Jag tror att de tar det. Sika är också med det faktiskt. Paradisi ska man inte räkna bort heller, för att de känns ju faktiskt ja, nu avsågade med det lag de har. De känns som att de har inget slut att göra faktiskt. Så att nej, men vi får se. Men jag tror att Punakon tar det. Jag hoppas på Gallo. Och jag tror även att DuckTales inte klarar det. Så att DuckTales och Sika, tyvärr, nu får vi med nästa år. Jag tycker Dakar ser ganska bra ändå. Jag har inte koll på liksom så här, poängen. Men det är en ganska stor skandal ifall de inte går vidare, tycker jag. Jag tror, jag skulle säga att de kom igång lite för sent, tror jag. De gjorde en jävligt dålig, som säga, de första kanske 10-15 matcherna tror jag de inte var så jäkla bra. Men jag tror att de har kommit igång lite slut där, men det är tyvärr för sent. Ja, de har ju kommit igång. De börjar öppna ju bedrövligt där. De hade ju säkert noll, inte en enda vinst och 10 raka förluster där. Så att, jag måste säga, jag är besviken på dem. De gick som tåget förra året då. När de var i finalen där mot Lokomotiv Jaroslav. Detta obegripliga namn som man kan ta. De som fick inte längre. Nej, de stöttar faktiskt. tyvärr så gjorde de det. Och tyvärr så kom de tillbaka. Nu under namnet CSSR-team. Det var lite intressant med CSR-team för övrigt. De var väl ett ryskt lag innan. Innan Svenska Faran och gänget tog över återigen. Så att det här är lite intressant där. Ja, nej, men som sagt, DuckTales, otroligt sköna killar. Har inte varit lika duktiga på isen detta år. Skärpning. Men det är också ett lag liksom Giallo där. Klarar de en slutspelsplats så tror jag att de kan ju bli farliga om de också får den här motivationen och klarar det liksom. Jag tror att det blir ett jämnare slutspel i år faktiskt. Det känns som att många lag är ändå ganska jämna. Men det är inte särskilt många lag som riktigt står ut så där. Men sen är det svårt i en bästa 7-serie, så är det oftast bästa laget som går vidare där. Så det gäller att vara bäst i alla matcher, men det blir ändå spännande tycker jag. Ja, om jag ska sticka ut hakan lite här. Det känns ju faktiskt som att Northern Stars och Powerfinland är ju klara favoriter. Tyvärr kan vi inte säga så mycket om det. Men det känns som att det är, alltså, ska vara ärlig, det känns som att det är två lag som kan slå dem. Och det är Company of Geeks och Transcendence, om jag ska vara ärlig. CSR-team är ju duktiga spelare. Svenska Faran är alltid duktig. Dock har han aldrig levererat i EHL faktiskt. det är lite av en besvikelse. Så jag tror inte på dem. Men jag tror att de andra lagen håller faktiskt inte den nivån. Att de kan, är kapabla att slå ut Northern Stars och bara finna in bästa av 7-serie. Jag tror att vi kan slå ut Northern Stars om vi gör lite förändringar. Och han målvakt som heter Flashman. Det var en hippie som nämnde energi, vet jag. Mm. Väldigt vis man. Han sa någonting om att månen måste stå rätt med Venus också. Men det är klart, det sker ju var tusende år, så att det går ju om man har tur. Monsterna är inte med oss. Vi har ju varit med i 5 i OL nu och ja, 5 av 1000. Det känns ju så där. Men som sagt, jag är kritisk till många lag att de kan ha kapacitet att slå de bästa. Men jag hoppas verkligen att de gör det. Jag kan säga så här. Jag tror att Company Geese, vi hade kapaciteten att utklassa Northern Stars kanske för typ 3 år sedan. Men inte längre. Men vi måste jobba på det. Det är för mycket ölmag idag, tror jag. Ja. Och sen är vi kanske också, jag tycker att Northern Stars har ju, de har ju faktiskt alltså superduktiga spelare på alla positioner. Mm. För ett par år sedan kanske de inte hade det. De hade några frågetecken kanske här och där. Men då känns som att de är ytterst jobbiga. Så de är ju världsklass på allt. Mm. Men det är som du säger, jag tror att med övning och bra kemi så kan man gå långt här i IHL-världen. Och ja, nej, men som sagt, jag hoppas verkligen att något lag, om inte Kopenhagen lyckas detta år, så att något annat gör det. För att det vore så jävla tråkigt att se dem igen där, skriva i chatten, vet, att de är kämpa och så vidare. Man vill ju bara liksom, man vill bara gå och sova liksom. Det är vidrigt, vidrigt. Dags för nu vinnare. Jag undrar om Manu skriver in sin på hans We are EHL losers in 2012. I don't think so. Ja, floorband är det, du vet. EHL champion, 5 gånger på raken sen. We are losers. Ja, just det är floorband, inte Manoni. Ja, nej, jag tror han har What's My Age Again. Obegripligt motto, skitsamma. Ja, nej, det vore ju faktiskt drömmen. Tänk dig att starta Xboxen och se floorband i EHL semifinalist. Nej. Losers. Ja, det också, det vore ju en bättre. Ja, och så would the people, champions. Ja. Kära medborgare, det är den 29 mars. Snart är det 1 april. Jag sitter här på kvällskvisten och tittar på tabellen på konsolhockey. Och jag ser det mycket sorgligt. Mycket besvärligt. Många dryga lag. Få väldigt trevliga lag. Jag tänker på många lag som man har mött genom tiderna. Mysiga lag. Sköna lag. Och roliga lag. Inte så många bra, men väldigt mysiga. Jag tänkte, eftersom att jag är så nostalgisk här ikväll, snacka lite om lag som vi saknar och minns i våra hjärtan. Ja, men alltså det är, jag tror alla tänker på det här. Det är ju German Eagles eller Invisible Hedgehogs som dött om sig till. Jag vet inte, det var typ... Våran motsvarighet, fast från Tyskland. Många spelare spelar hela tiden. Ett roligt lag. Jag kan inte säga så mycket mer än det. Men när de slutar spela så... Jag tycker att communityn dog lite grann. Men, ja, nej. Vi hade en riktigt skön rivalitet med dem. Jag kommer ihåg han Turbo där. Och så även backparet där, Manson och Big Ben heter de där. Det var ju lite så här att du... Novalori, det var ju din motsvarighet. Fast han spelar ju i deras lag. Tysk jävel. Ja. Det var ju Tysklands svar på Jesus Kristus. Ja. Sen kommer jag ihåg, de är fruktansvärt bra på att skjuta också, minns jag. Alltså det var, gav de ett enda skottläge så var det nästan alltid mål. Mm. Det är något som jag verkligen kommer ihåg. Och sen vet jag att de spelade typ mest matcher av alla också. Ja, man märker att tiderna förändras när Irreducible dyker upp istället för Inglitchable Hedgehogs. Det är, jag kan bara hålla med. Det är synd att de har slutat faktiskt. Mr. Fleshman? Ja. Minns du något lag i ditt hjärta? Nej, det var mycket knark under den tiden. Men jag ska titta på papper jag skrev på under tiden när jag spelade. Nej, skämt åsido. Jag håller ju med om Visible Hedgehogs. Det var kul att spela mot dem. Men jag ska se ett annat lag. Som kanske inte har så... Ja, jag ser inte att det var roligt seriöst att spela mot dem. Men alltså, det är de man saknar i alla fall. Nej, men nu är det jag som pratar. Ja, jag vet. Hallå. Nej, men... Jag säger, jag var inte mot dig där. Jag sa bara att jag håller ju med om att det var roligt att spela mot och ett bra man saknar att spela mot, som jag tycker det. Västkusten tyckte jag var väldigt kul med Svenska Faran och gänget. Med Mullweiser och alla de där. Det var schyssta spelare. Det var kul att spela mot. Det var mycket skott. Fick man möta när man stod i mål. Och... Ja, det var kul helt enkelt. Kul hockey. Ja, jag spelade också med dem. Vi tog ju lite upp i förra podcasten där. Svenska Faran var ju lite som Kim Jong-il faktiskt. När han levde, den stora ledaren. Men ja, nej, men de hade ju sina stunder också. De spelade väldigt mycket och var oerhört duktiga faktiskt. Så att mycket bra val där. Jag känner att jag blir alldeles nostalgisk här, så jag måste gråta lite. Rexy, du får ta över här. Ja, nej, men om det är någonting som jag minns väldigt starkt, så var det när ett visst lag, de letade spelare. Det var precis innan någon igen släpptes. Och de satt och letade spelare i forumet. Det var inget mindre än Game Reactor Forum. Och de letade spelare till sitt lag där. Och det kändes som att det var då community kom igång ordentligt. Och det var många som sa, jag ska spela back, jag ska spela målvakt. Och det var häftigt att se faktiskt. Och Game Reactor var ett lag som ändå spelade ganska mycket under någon igen. Och det var, jag tycker vi fick några riktigt roliga matcher mot dem. Och det var lite som att, oh shit, de där vill jag slå. Liksom. De vill man alltid möta. Och, det var kul när man fick upp dem på... i menyn där. Och sen fanns ju en speciell spelare som också spelade. Det var ju Roma 90, som vi alla vet om det. Han är ju lite av en profil, ska jag vilja säga. Och det finns ju en liten rolig historia där. När han fick kicken i laget. Han fick ett fint litet meddelande där. Och det var lite snack om det. Jag vet inte om det är någon som minns det. Men det var lite lustigt. Så det är väl det laget jag kommer ihåg som bäst faktiskt. Det var roliga matcher och ja. Jag vet inte om det är någon som spelar kvar där, om det är någon som spelar kvar där idag, men nej, de har lagt ner. Men, för jag har faktiskt ingen koll på det. Det är väl möjligen, vad heter de? Strikeforce, va? Heter de så? Nej. Strikeforce, men alltså Robonite spelade ett tag, men jag vet inte om det var liksom samma dag. Det tror jag. Nej, det kanske inte var. Nej, men det, ja, jag minns. Robonite spelar ju kvar givetvis. Han kommer från Game Reactor, men laget i sig. Nej, men det var som sagt, det är det största minnet jag har där. Från någon igen. Alltså det är minnet jag har, de blev ju det här, vad heter de, La Resistance. Men det var typ som ett lag, det skapades väl efter, du vet. Ja, jo, nej, alltså det var samtidigt, alltså de som var bra i Game Reactor fick spela med La Resistance. Och de som var lite sämre fick spela med Game Reactor. Jag har en fråga, spelade Robba 90 i La Resistance? Nej, det har jag svårt att tro. Ja. Nej, det var Lyftbacka och de grabbarna. Nej, men det var ju ett mycket bra val. Klassiskt lag som vi alla saknar. Ett annat klassiskt lag är ju Swedish Tigers. Ja, som idag lag grunden för... Många spelare kommer från Swedish Tigers spelar idag i bland annat Northern Stars då. Floor Bandy King och Falkinis kommer ju spela väl också där en sväng, har jag för mig. Det är nästan alla. Det är bara Manoe som kom från de här Andreas Bananas. Det var så kanske. Ja. Det var en spelare där, jag minns lite extra. Han hette Uwe. men som sagt, vi hade ju väldigt många sköna bataljer mot Swedish Tigers under 2009 där. Och ibland hette det till lite. Jag kommer ihåg ibland annat då under, det var den här eran då, de gick och glitchade sin gubbe till 99 overall. Och det var mycket liksom fuskanklagelser från vänster och höger. Och på tal om Game Reactor då, så kommer jag ihåg att det var en stor diskussion där, med där bland annat Uwe då, då spelar huvudrollen. Jag kan ju bara läsa upp här vad han skrev där. Och det här var då 2009. Och han skrev det här i caps lock. Det överförs ju inte via röst. Så han skrev: jag vet vilka som fuskar på NHL 09, Komponor Geeks och Nogger Högberg och Ralf Duran, White Obama som spelar där i, som har erkänt att han har fuskat. Och om man möter Cog så behöver man inte fuska. LOL. Man vinner över dem även om de fuskar. Och ja, detta blev då en stor batalj då, där även Falkinis la sig i där och anklaga oss för fusk och så vidare. Ja, det var fantastiska tider. Just de där diskussionerna kan jag sakna ibland faktiskt. Det känns som att de har svanat av lite. Men ja, nej, men Swedish Tigers som lag var ju, de var ju väldigt bra. I början var de kanske inte så bra, men de spelade oerhört mycket, precis som German Eagles. Och med tiden då så blev de ju väldigt bra. De vann ju även bland annat det första inofficiella IHL då, 2009 där under sommaren. När de vände en serie där vi ledde med 3-0 i matchen till 4-3. Vilket var otroligt starkt gjort. Nej, men det är som sagt, man blir lite nostalgisk när man tänker på det. Att, att de som spelar där spelar i Noss idag. Så att, nej, det är ett lag jag saknar. Och ett tips även till Northern Stars: byt namn till Swedish Tigers. Det passar det mycket bättre. Även om de har någon finne med sig. Ja. Jag förstår inte varför de heter Northern Stars. Det är inte deras lag längre. Jag menar, Falkini spelar ju inte ens där. Nej, det var ju han och Tonka där som bildade laget. Ja, jag menar, det är Falkinis lag. Alltså, det kan ju inte finnas någon jävla klubbkänsla i det laget. Nu dog den nostalgiska känslan här. Ja. Nej, men det är som du säger, men det är som sagt, det är Falkinis lag. När ni vinner, om ni vinner, så är det Falkinis som vinner, inte ni. Nej, men å andra sidan, jag menar, alltså Falkinis har inte varit med och vunnit alla titlar till just Norrens Stars heller. Nej, fast det är ändå, det är han som, det är han. Jo, det har du helt rätt i. Men jag tycker å andra sidan att Florban har ändå spelat där så pass länge nu, så att han har rätt, och han har varit med och vunnit så mycket då, så att han har ju rätt liksom att kanske vara ägaren av den klubben. Men han är ju en inhoppare. Jo, men han hoppar in som sagt 2009, det är väldigt lång tid tillbaka. Mm. Men jag förstår vad du menar. Det var ju Falkinis, denna underbara person som startade klubben. Och Han är ju granne till oss då snart. Han flyttade till Märsta. Är det sant? Ja. Åka dit och kasta ner ostbågar i beredningskastet. jag såg på Facebook, han flyttar nästa vecka. Är det sant? Och han planerar aldrig att återvända till Sandviken där han bor. Ja. Nej, okej. Nästa podcast live från Falkinis lägenhet. Så att gå och köpa ostbågar och sätt inte i halsen när Falkini står och skämtar. Det kommer bli underbart. Vi får se om vi kan få med Falkini nästa vecka kanske. Det vore kul. Ja, om det är någon som känner honom så... Ja, han får internet på måndag. Fiber 100. Ja, det är jävla vad du har koll alltså. Jag kommer att er som ska saka Falkini hela veckan här. Sprungit runt där i Märsas förorten. Men att in bland invandrarna, vet du, det är härligt. Bra jobbat, Jesus. Vi får tacka på Kines. Jag tror, är mycket invandrare i Märsta? Jag vet inte. Nej, jag bara gissar. Du vet, okay. Geografi, svensk geografi, det bryr mig inte om. Nej, men man kan fråga sig hur mycket Märsta finns i dagens invandrare? Ja. Mm, man vänder på stycken. Lite djupt. Jag kan även fråga sig hur många narkomaner finns det i Buenos Aires. Det kommer vi ligga tänka. Antar mer än vad det bor svennar i Sverige. Det är så. Det tror jag. Tackar Splashman. Med vädret. Nej, det är lugnt. Det är så. Okej, och med de orden då så tackar vi för oss för denna vecka. Kommer jag önska en låt här? Nej, nu är jag spela Ulf Lundins Sommaren är kort, men om du har något bättre tips så får du gärna köra. Det var inte Ulf Lundin, det var Thomas Ledin, kan jag poängtera. Alltså, idiot förklaras direkt. Okej. Kör jag också. Vad vill du ha för låt? Så avslutar vi med den här underbara pärla. Per Gessles, Jag går och fiskar. Jajamän, utmärkt ord. Vi ses nästa vecka. Hej. Ja, ni ska inte säga hejdå eller? Den kommer låta. Var annorlunda 16, 17, 1800.